राम क्षत्रिय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 16 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्त्वम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। वो ज्ञान योग से हो चाहे कर्म योग से हो चाहे भक्ति योग से हो अथवा इनसे ध्यान योग लय योग मंत्र योग राजयोग अनाशति योग अष्टांग योग कोई सही योग हो किसी साधना से भी हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर लें ये खास बात है। दूसरी बात है सब इसके अंतर्गत है। मनुष्य जन्म की सफलता उस तत्व को प्राप्त कर लेने की है और वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। पता नहीं शरीरों का स्वास्थ्य का पता नहीं संघ का पता नहीं संयोग योग का पता नहीं अवसर कैसा मिलेगा कब मिलेगा क्या मिलेगा पता नहीं सब बातें संदिग्ध है। और मृत्यु आ ही जाएगी उसमें संदेह नहीं है वो तो निश्चित है कब आएगी पता नहीं पर जाना पड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मृत्यु लोग है इसमें सब मरने ही मरने वाले रहते हैं मरने मरने वालों का ही जगह है ये रहने की जगह तो जाना पड़ेगा अवश्य और उसे जल्दी से जल्दी इसकी प्राप्ति कर ले और बड़ी सुगमता से प्राप्ति कर सकते हैं। जिसमें आज सुबह बताया मैंने कि भाई संसार है परमात्मा का पता नहीं संसार है यहाँ से तो शुरू होना है और एक परमात्म तत्व ही है यहाँ तक पहुँचना है। जब आदमी को मालूम हो जाए कि ये रास्ता यहाँ से वहां तक जाना है तो उसके लिए बड़ी सुविधा हो जाती है बड़ी सुगमता हो जाती है और उसके उपाय कई मिल जाते हैं तो और विशेष आनंद की बात होती है। तो उपाय क्या है कि आप मान लें दृढ़ता से कि परमात्मा है हमारे को न दिखे तो भी जैसे हम अक्षर सीखते हैं तो अक्षर सीखते हैं तो अक्षर को पता नहीं लगता है क्या है पर समझ लिया अ आ ई ई ऐसा बता दिया अ आ बता दिया तो हम अंधे होकर मान लेते हैं मन उसे बुद्धि नहीं लगाती अ क्यों है ये आ क्यों है ई ई ऊ ऐसे क ख ग घ सिखा दिया सीख लिया वैसे वैसे ही सीख लिया। तो अगर ये सिखाने वाले भी बन जाते हैं पढ़ने वाले बन जाते हैं पढ़ाने वाले बन जाते हैं आचार्य पास हो जाते हैं पूर्ण पूर्ण हम पढ़ते संस्कृत विद्वान बन जाए तो पहले आरम्भ उसको मान लें इस तरह से मान लें कि ये परमात्मा है क्योंकि वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं महात्मा का महात्मा शब्द भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। दूसरे शरण तो होते हैं चारों ही तरह के अर्थो जिज्ञासु रसार्थी ज्ञानी च उनकी प्रपत्ति है शरणागति है सबकी ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हूँ जैसे मेरे प्रपन्न हो जाते हैं शरण हो जाते हैं वैसे ही मैं उनका भजन करता हूँ। पर ज्ञानवान की प्रपत्ति क्या है उसकी शरणाती क्या है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसको। तो चार प्रकार के भक्त बताए, आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। तो वो ज्ञानवान कौन है? वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान। तो हमारे लिए पता लग गया कि ये ज्ञानवान वो सबसे ऊंचा है, ये भगवान को अत्यंत प्यारा है, और कहते हैं ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो अगर हम अभी इस बात को मान ले दृढ़ता से कि वही सब परमात्मा है, जैसे वर्णमाला सीखने वाले को क ये दिखता तो वही है, ये क है ऐसा लिखते हैं, ख क ख ग घ न पांच अक्षर है, तो ये पढ़ लिया देख लिया। अब उन्हें अभ्यास नहीं हुआ तो बीच में कोई ग लिख दे क्या है, ये क्या है, क ख ग है, क ख ग याद करके बोलेगा। क्या आज आपको ऐसे बोलना पड़ता है? पत्र का पत्र लिख देते हो, पुस्तक पुस्तक लिख दो, धरान धरान धरान लिखते चले जाते हो। इस तरह से अपने इसको मान ले है सच्ची बात। इसमें बाध राग और द्वेष है, किसी को अच्छा मानना किसी को मानना, किसी को अपना मानना किसी को दूसरा मानना, कि ये अपना है ये और है। अयंग निज परोवेदी गणना लघु चेत साहब, शास्त्र कहता है कि अयम निज, ये तो है हमारा खास आदमी है, और ये पर ये दूसरे आदमी और है, ये घेर है, ये गणना लघु चेत साहब, जिनका चित्त लघु है, बहुत हल्का है, बहुत छोटा भाव है, वो ऐसा कहता है। और उदार चरितानंद, उदार चरित्र जिनका हृदय उदार है, वो कहते हैं कुछ वासुदेव सर्वोत्तम भगवान है, वसुधैव कुटुंबकम्, संपूर्ण संसार हमारा कुटुंब है, ऐसा। तो भक्तों को भगवान उदार कहते हैं, भक्तों को भगवान ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं, गुणातीत को इसको उदार नहीं कहा, ज्ञानी नहीं कहा, भक्ति योगी ध्यान योगी इसका सबका वर्णन है, परंतु गीता ने ज्ञानी इसको कहा। वासुदेव इति ज्ञान, असली ज्ञान के बाद में जानना बाकी कुछ नहीं कहा, ये सातवें अध्याय में आरंभ में ही कह दिया, मैं विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, जिस ज्ञान के जानने से ज्ञातव्य न अवशिष्यते, जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, पूर्ण हो जाएगा, तो वही ज्ञानी वही महात्मा दुर्लभ है। तो इस बात को भाई बहन विचार कर रहे, पहले इसको स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर ले, स्वीकार करने मात्र से उसमें अधिकार हो गया आपका, हल हो जाएगा। वो लगन जोरदार होगी तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो समय लग जाएगा। बहुत सिद्ध लोग का तो भाई जन्म भी लग जाएगा, दूसरा जन्म भी हो जाएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। भगवत गीता के वचन है, संत महात्मा ऋषि मुनि आचार्य जितने होते हैं सबके पूजने, सबके सब पूजने, सबके सब आदरणीय है, सबके वचन कल्याण करने वाले, परंतु साक्षात भगवान के वचन है वे तो सर्वोपरि है, क्योंकि आखिरी भगवान में ही जगेगा, कहाँ लगेंगे, परमात्मा में ही लगेंगे, आखिरी हद परमात्मा ही है, साकार शास्त्र परागति, वो आखिरी हद वही है, वही परम गति है। तो कितनी बढ़िया बात है अगर पहले ही हम स्वीकार करें, आरंभ में ही संतों ने कहा है कि चारों वेद ढंढोर के और अंत कहोगे राम, सो रज्जु पहले कहो तो इतने ही में कहूं, सब पढ़ पढ़ा करके फिर भगवान का नाम लोगे। पढ़ने की हद समझ है, समझने की हद ज्ञान, ज्ञान हद हरि नाम है, यह सिद्धांत पुराण, ज्ञान की हद है भगवान का नाम लेना, भगवान की सन्मुख होना, भगवान की प्राप्ति करना, सबका तत्व इसमें पहुंचेगा। तो उसको पहले ही मान ले हम आरंभ में ही, तो कितनी बढ़िया चीज है, क्यों समय लगे। दूसरा कई साधन करे वह विघ्न में और बाधा है, सब ले ऐसी हुई तो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी उत्तम चीज है। भगवान कहते हैं, अरे भगवान स्वयं के मत पर तरम किंचित मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, इस वास्ते किंचित ज्ञातव्य न अवशिष्य थे, उस परमात्मा के जानने के बाद में जानने लायक कोई बाकी बचते ही नहीं, क्योंकि बाकी पद है ही नहीं, बचे क्या। और महात्मा बताया वासुदेव सर्व ज्ञानवान, ज्ञानवान ये है ये भगवान ही है, और भगवान ज्ञानवान है ये वो ही है वास्तव में। ये तू रही तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के सेवक यही तो वास्तव में बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और ये भगवान और भगवान की भक्त है बिना स्वार्थ हित करते हैं। तो ये दोनों यही कहते हैं महात्मा से ऊंचे से ऊंचा वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, और भगवान कहते हैं मत्थ प्रथम नायत। इनकी वाणी है, इनसे बढ़कर वो वाणी कोई मिलेगी नहीं, इसे बढ़कर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं। तो वे कहते हैं अब इस बात को हम मान रहे तो कितनी उलझन मिट जाए। जैसे हमें जाना है ऊपर पहाड़ पर कोई मंदिर है, तो पहले से मालूम हो जाए कि भाई उस मंदिर पर पहुंच रहा है, उस रास्ता रास्ता जंगली भी है सड़क का भी है, तो सड़क तो यूं घूमती है यूं घूमती है, महार कितने दूर से पहुंचेंगे, और जंगल में चटियां को चटी गई। परंतु जंगली आदमी के लिए तो सड़क पर रहना बड़ी मुश्किल है, इधर जाओ इधर जाओ सीधे जाओ ना क्यों इधर भटक। परंतु शहरी आदमी वो कैसे कैसे जाए भाई, उलझ जाएंगे पत्थरों में, तो उसके लिए वो ठीक है उसके लिए वो ठीक है। तो रास्ता जो जिसके ठीक पड़े, ज्ञान योग कर्म योग भय अधासत योग ध्यान योग मंत्र योग लय योग हठ योग कई है योग, उसी प्राप्ति के अनेक मार्ग है। नारायण अरुण नगर के रज्जब रहा अनेक, नारायण के और नगर के रज्जब रहा अनेक, भावे आओ किधर से आगे स्थल एक। अब यहाँ पर कोई आए तो पूर्व से आ गए, कोई पश्चिम से कोई उत्तर से कोई दक्षिण से, तो ये आने वाले आपस में टेलीफोन कर पूछे तो मिलेगी नहीं बात। पूर्व वाला कहते पश्चिम में है गीता भवन, पश्चिम वाला कहते नहीं हम गए हैं पूर्व की तरफ है, पक्की बात है हम जानते हैं। दक्षिण वाला कहते तुम बिल्कुल गलती करते हो, ये तो उत्तर भाग में है। उत्तर भाग वाले कहते हम गए हैं हमारे को पता है दक्षिण भाग में है। अब मिलती नहीं आपस में, ऐसा भी सत्य कोई झूठा नहीं है, असत्य नहीं है तो कोई भी, परंतु मिलती ही नहीं बातें। पर ऋषि मुनियों ने संत महात्माओं ने आचार्यों ने जो कुछ कहा है हमारे कल्याण के लिए कहा है। द्वैतवाद अद्वैतवाद ऋषि अद्वित कोई वाद है ऐसे जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो हमारे जचती नहीं हमारे कोई एक जचेगा, तो आपको जो जचे उसमें चलो। और सबके आचार्य परमात्मा है, भगवान को सब मानते हैं, भगवान ये कहते हैं बड़ी शुभ बात बड़ी सरल बात है सीधी बात है, झंझट भी नहीं उसमें, और सबसे उत्तम और सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ कितनी बढ़िया बात है। तो इस तरह से हम दृढ़ता से पकड़ लें यहाँ हमें पहुंचना है, ये मार्ग है। अब मार्ग में आपके ज्ञान योग ध्यान योग मंत्र योग लय योग हठ योग राजयोग कोई जो जिससे आपके मार्ग में चलो, किसी मार्ग में चलो आपको जो प्यारा लगे, क्योंकि हमें तो ज्ञान योग अच्छा लगता है तो ज्ञान योग से चलो, कोई कहते हमें तो भक्ति योग अच्छा लगता है भक्ति योग से चलो, कोई कहते हमें तो कर्मयोग बड़ा अच्छा है करके देखा है मैंने बड़ा ठीक होते ये चीज है, कोई कहते ध्यान योग है सबसे बढ़िया वृत्तियां हटाकर ये भगवान में लगा दे ये बड़ा अच्छा है। तो इस बात से कोई निर्विवाद बात है आपका जिसमें जैसी जैसी आपकी योग्यता हो, जिस पर श्रद्धा विश्वास हो वो करने में आपके आ जाए अधिकार में, अधिकार में आ जाए करने में सुगमता से लग जाए उसी साधन को। एक एक साधन बढ़िया है, नाम जप करें नाम जप में लग जाओ इसमें विशुद्ध हो गए महात्मा। हमने कई संतों की वाणी देखी है एक नाम जप से लगे नाम जप करते हुए तो शुद्ध हो गए। ऐसे संत देखे कई संत हुए ऐसे संतों की वाणी मैंने पढ़ी है एक नाम जप, ऐसी वर्तमान में भी देखा है। तो अलग अलग जो आपको प्यारा लगे जिस मार्ग से अच्छा लगे उसी मार्ग चलो, और ये मार्ग सबके लिए सुगम कि वासुदेव सर्वम इसमें पहुंचना है मेरे भाई यहाँ पहुंचना है यहाँ से आना है। फिर चलो, कितनी बढ़िया बात है। अब ये शंका हो, शंका पूछते रहो, चलते रहो, चलते चलते संदेह हो, जहाँ विश्वास हो उसे पूछ लो, जिस ग्रंथ पर श्रद्धा हो उस ग्रंथ को देख लो, जैसे रामायण है, भागवत है, गीता है, महाभारत है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, हमारे कई ग्रंथ है, तरह तरह के ग्रंथ है, अच्छे महात्माओं ने कृपा कर लिखा है, जिन संतों ने अनुभव किया उसे अनुसार उन्होंने कहा। अब उनके मतभेद होता है तो मतभेद हमारे देखने में होता है, उन्होंने उससे प्राप्ति की है, निसंदिग्ध है, उस मार्ग में चलो। गीता पर कई तरह की टीकाएं लिखी है, तो टीकाओं में आपस में मतभेद होगा, मन तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों ने, जीवन मुक्त महापुरुषों ने जो लिखा है, गीता का अर्थ चाहे वो न हो पर लिखा है उसे अर्थ से लोग कल्याण हो जाएगा, गीता का अर्थ मत हो चाहे, पर वो लिखा है उसे शासन, उनका अनुभव है, जो ऐसे तत्व हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका जो कहना है उसे ठीक है, उसे विश्वास कर चल और जल्दी से जल्दी प्राप्त करो, देरी सही नहीं है, देरी से न जाए क्या हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, सत्संग नहीं मिलेगा, पागल हो जाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा, माथा ही खराब हो जाएगा, रोग हो जाएगा, तो सहयोग नहीं मिलेगा, बताने वाले कहने वाले उनके पास जा भी नहीं सकेंगे, वे हमारे पास आ ही नहीं सकेंगे, तो पता नहीं है, अनेक श्रेयांश बहुत विघ्नानी, कल्याण में बहुत विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों के आने से पहले ही अपना काम बना दें, तो फिर कोई नहीं, रज्जु में धोखा को नहीं, फल में सूखा खेत, खेत ने जब फल दे दिया तो अब क्या हुआ, जब तक फल न मिले, खेती का मतलब सिद्ध न हो, अनाज न हो, तब तक रक्षा करो, सब तरह से करो, फिर फल मिल गया फिर कोई बात नहीं, फिर खेत सूख जाए तो सूखेगा ही है, जब अपने को जिस लिए जन्म हुआ है वो उस तत्व की प्राप्ति हो जाए, फिर मर जाए तो क्या होगा, अपना काम बन गया, तो ये मनुष्य के लिए बहुत जल्दी उसी प्राप्ति कर लेना चाहिए, तो हमें पता लग गया कहाँ तक चलेंगे, कितना रास्ता है, कहाँ तक, वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, यहाँ तक, यहाँ तक चलना है, सब जितने संत महात्मा हुए इसके अंतर्गत आ जाएंगे, भगवान के सिद्धांत के अंतर्गत है, और किसी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते, अद्वैत सिद्धांत बहुत बढ़िया, परंतु सब जितने महात्मा हुए वे नहीं मानते, कोई नहीं मानता, कोई मानते हैं, पर इसमें कोई न माने हो ही नहीं सकता, और इसमें बाहर रह नहीं सकता, वासुदेव सरों में अद्वैतवादी भी, द्वैतवादी भी, विशिष्ट अद्वैतवादी और भी जो मानते सब भगवान है, मुसलमानों की ऐसी बात सुनी है कि सब एक खुदा है, ऐसा अंत में उनका ऐसा ही निर्णय सुनिया उन्होंने, तो ये अंत में यही निर्णय होगा सबका ही, और यहाँ पहुंचे पर बाकी रहेगा ही नहीं, कोई बाकी कैसे रहेगा, इसी अंतर्गत आएगा सभी, ऐसे हमें मालूम हो गया, सज्जनों पता नहीं लगता, साधन में करते हैं उसमें बहुत शंका होती है, हमारे देश काम पड़ा है भाई, हम लोगों ने तो पत्र दिए हैं, जय जय क्या बात है, कोई साधन में विघ्न होता है तो क्या करें, इसमें कैसे निवारण हो, ऐसी बातें हुई है हमारी, ठीक समाधान बहुत कम मिलता है, मिलता नहीं ठीक तरह से, और भगवद गीता में सब मिलता है, गीता ग्रंथ पढ़ते हैं हम, गीता पढ़ाते हैं, गीता विचार करते हैं, अरे विचार बहुत विलक्षण दर्शन में बातें नहीं मिलती है, अब पूरी गीता की लिखवा दी, टीका लिखवा दी पूरी, और फिर भी और विलक्षण दिखते हैं उसमें, और नए नए भाव पैदा होते हैं, अरे महान कल्याण करने वाले, जल्दी से जल्दी उद्धार करने वाले, ऐसे भाव गीता में आते हैं, आप इतने बैठे हैं, भगवान की विशेष कृपा है कि अपने ये तो नहीं हो क्या करें क्या नहीं करें, किधर जावें कुछ पता नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है ना, समाधान हो जाता है, प्राय कर देखा हूं मैं समाधान है, हमारे साधु कहते थे कि हमें पता नहीं कोई हमारी शंकाओं का समाधान ही करेगा कि नहीं, हमें समाधान मिलेगा कि नहीं, क्या करें कैसे करें, ये उस दिन प्राय साधकों में रहती है। हमारे तो रही है, हमने तो देखा है, हमने विचार किया है किस तरह उद्धार करें, किसे चले। पढ़ता था उस समय विचार हुआ, हमने विचार किया कि भाई कैसे परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, तो मैंने दो उपाय विचार किए। हमने उस समय में दो विचार किए, आसे कोई 70 वर्ष से ज्यादा हो गया होगा, याद नहीं है पूरे, पढ़ाई करते थे तो विचार किया कि एक तो जितने मत मतांतर शास्त्र है, सिद्धांत है, वो सब का ज्ञान हो जाए, सब कुछ जान लें, सब को जान करके और निचोड़ करें उनका, सबका ठीक समझ करके निष्कर्ष निकालें कि ईश्वर संपूर्ण का मत है, ऐसा पता लग जाए तो हम उद्धार कर सकते हैं। दूसरा विचार आया कि कोई तत्व भी मिल जाए जानकार, कि ये जानकार है, फिर हमारे वो झंझट करनी पड़ेगी नहीं, वह कहे जो करो प्राप्त हो जाएगा। ये दो निर्णय किया, तो दो निर्णय करने पर शास्त्र सब जान लेना और फिर निर्णय करना, भाई हमारे बुद्धि का विषय नहीं, हम तो नहीं कर सकते, उसमें हम हो गए फैल। तो अब कोई महात्मा मिल जाए, तत्व जीवन मुक्त मिल जाए, तो उस तरह से करो, तो उस खोज में रहे, तो उसमें जो मिला उसी अनुसार सामने चलना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया तो हमें लाभ हुआ। दो विचार आए हमारे, अब इनमें आपके जैसे वो आप ही सोचो, इनमें सबके एक नहीं मिलता है, सबका विचार एक नहीं मिलता है। श्री नाम वे चित्राज युक्त नाना पद दुषाम निनाम एक परेशान मरना वही वो, जैसे नदियां सब जाती है समुद्र में, वो एक समान नहीं जाती है, तरह तरह से जाती है। ऐसे ये ब्रह्म स्त्रोत्र है, उसमें कहते हैं हे नाथ सब आपके पास आते हैं। इस तरह से अलग अलग साधन है, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग श्रद्धा है, विश्वास है, अलग अलग, उसके अनुसार चलो। उद्देश्य आपका परमात्मा है तो आपको जरूर मिलेंगे। हम तो परमात्मा को नहीं जानते और परमात्मा के मार्ग को भी नहीं जानते, क्या परमात्मा भी हमारे को नहीं जानते हैं क्या? और नहीं जानते तो मिलकर क्या निहाल करेंगे, वे तो सर्वज्ञ हैं। इस वास्ते अपने चल दो। तो भगवान ऐसी ऐसी महाराज विलक्षण घटना करते हैं, इस तरह से समझाते हैं, जो बड़ा आश्चर्य इसलिए रहता है, ऐसी ऐसी घटना करते हैं। हम जहाँ लगे हैं और पूरा लगेगा इस तरह से हम करेंगे, वहां ऐसा विघ्न डालते हैं, वहां टिक नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, वहां से जाने का मजबूर हो जाते हैं और जाते हैं वहां अच्छे माता मिल जाते हैं। हम घबराते हैं कि हम क्यों चले, क्या कर रहे तो सकते नहीं, ऐसी परिस्थिति आ गई तो अगर ही मिले तो बहुत बढ़िया मिलेगी, फिर पता लगे ये भगवान की कृपा है। ऐसी घटनाएं घटती है, आई है मेरे जीवन में, आई है, आई नहीं अभी आती है, अभी भी भगवान ऐसे कृपालु है, उनके समझाने का ढंग बड़ा विचित्र है, उनके देने का संग बड़ा विचित्र है। भगवान सब कुछ देते हैं परंतु देने की एक रीत विलक्षण है कि जिसको जो देता है, देते हैं भगवान उसको देखते ही तो मेरा ही है, ऐसे ही समझते हैं वो। ये देने वाले की विलक्षणता है, जैसे कोई आदमी इतने बैठे आंखें किसी, आप समझते हो आंखें मेरी है, कोई ये समझता है कि दी हुई है, उनकी ली हुई चीज को तो अपनी समझ लेते हैं, देने वाले को ध्यान ध्यान ही नहीं, ख्याल ही नहीं, अपनी है तो फिर आंखों ठीक रख लो, फिर खराब होने मत दो, ये क्या कांच क्यों लगाया, कुछ कमी आ गई ना, कभी ठीक कर दो, कांच क्यों लगाओ, तो हाथ की बात है नहीं, है मेरी दिया शरीर, वो भी मेरा ही है। वो जो देते हैं, वो जिसको दे दिया उसको अपना ही मालूम होता है, तो मेरा ही है, ये देने वाले की विलक्षणता है। वो दे दे वो तो अपनी मान ले, देने वाले को मानते ही नहीं, भाई कृतज्ञ हो उसको तो चाहिए कि देने वाला अपना है, दी हुई चीज अपनी नहीं है, ये तो बदल जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि मिली हुई चीज कब तक रहेगी, बाहर से आई हुई चीज कैसे टिकेगी, ये तो मिटेगी, वियोग होगा, क्योंकि संसार में वियोग ही मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है, जितने संयोग है सबका वियोग होगा, जितने जीवे हैं वो मरने मरेंगे, जितने वृक्ष हुए हैं वो सब गिरेंगे, हरिया हरिया रूख रहा इधर उसी सब सब नष्ट हो जाएगा, पर जो देने वाला है वो तो रहेगा, और वो हमारा हो गया तो दी हुई चीज की क्या परवाह है, उसका खजाना बहुत बड़ा है, हमारी कमी की रहेगी कैसे, ऐसे उसे शरण हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। गीता में यही बताया, माम आश्रय यतन रही, जो मेरा आश्रय के जतन करते हैं तो पूर्व जान देते, जरा मरण मोक्ष आयो, जरा मरण देव जरा मरण, क्यों जन्म तो हो चुका, अब क्या वृद्ध अवसर मृत्यु दो ही बाकी रही है, दो हिस्सा जरा मरण मोक्ष, जरा से मरण से मुक्ति पाने के लिए, जरा से मरण से मुक्ति क्या, कि जरा अवस्था आ जाओ, जरा अवस्था दुख नहीं होगा, मृत्यु आज मृत्यु का दुख नहीं होगा, कितनी बात है। गीता ने कहा जैसे यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे बल बालक था जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, ऐसे बूढ़े से बेहद जवान हो गया, इसमें क्या है, ऐसे हो जाए तो कोई बेहतर नहीं हो गया, अब बालक से जवान हो जाए तो कोई रोते हैं पश्चाताप करते हैं, ये बच्चा था ये जवान हो गया, अरे क्या हो गया, वो होगा ये तो जवान से बूढ़ा हो गया, अब ये तो होगा भाई हुआ है, तीसरे से हो जाए तो उसे चिंता ही क्या, ये तो होगा एक दिन होने वाला है चीज, इस बात नहीं हो जाएगी, ऐसी देहांतर की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें चिंता क्या करें, दुख होता ही नहीं तो जरा मरण से मुक्ति हो गई, मरण का दुख नहीं, वृद्धावस्था दुख नहीं, प्रतिकूलता का दुख नहीं, जरा मरण मोक्षाय कहने का प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति का दुख अपने को नहीं हो, मोक्ष हो जाएगा जरा और मरण से, वृद्धावस्था रहे जितने अवस्था आप बताई उन आप तो से जरा मर जरा से, और मरण जो अंत खत्म हो जाए उससे दोनों का कोई दुख नहीं होगा, मौज हो जाएगी जीते जीते, उसे लिए साधन होते भगवान, ये बात है उसी प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करो।